सारे घुले रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के सामने सलोन आए दिन बहार के झूमते नगारे घुले रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के पुकारे फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे आए दीवाने तेरे इंतजार के सामने सलोन आए दिन बहार के झूमते नगारे झूमे रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के इशारे छेड़ो फसाने दिल बेकरार के सामने सलोन आए दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के सामने सलोन आए दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के